www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ دہر چل رہی ہے اور کل اس کے پہلے رکوع کے سلسلے میں گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور آخرت میں نیک بندوں کے ساتھ جو انعامات فرما رکھے ہیں ان کا بہت ہی شاندار انداز میں ذکر کیا گیا تھا. اب اس دوسرے رکوع میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پورا کا پورا ایک دم سے نہیں اتارا بلکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. کبھی ایک آیت اتر گئی, کبھی دو آیتیں اتر گئیں, کبھی ایک سورت ہو گئی, کبھی ایک رکوع آ گیا. موقع محل کی مناسبت سے قرآن پاک اترتا رہا. بہت سی آیتیں اور سورتیں ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں جن کو مکی سورتیں کہا جاتا ہے. بہت سی آیتیں اور سورتیں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کی زندگی میں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے. بہت سی آیتیں حالت سفر میں نازل ہوئی بہت سی دن میں نازل ہوئی بہت سی رات میں نازل ہوئی کبھی جنگ کی حالت میں بھی نازل ہوئی امن کی حالت میں بھی نزول ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پاک اتارا گیا تو مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ لو میاں یہ کتاب ان کی اتر رہی ہے تھوڑی تھوڑی پوری کیوں نہ اتارتی کوئی اور اعتراض نہیں ملا تو یہی صحیح جس کو ماننا نہیں ہوتا نا تو وہ تلاش میں رہتا ہے کوئی بات ملے وہی اڑا دی جائے تو یہ بھی اڑاتے تھے کہ یہ پوری کیوں نہیں اترتی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ہماری کتاب ہے ہم جیسے چاہیں اتاریں تم کون ہوتے ہو اور ہماری حکمت ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ آپ کے دل میں اس کے مضامین اچھی طرح جمع دیے جائیں موقع محل کی مناسبت سے آیت اترے گی تو زیادہ یاد رکھی جائے گی حضور کو بھی زیادہ استعذار ہوگا جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی زیادہ سمجھیں گے اور ایک دم سے پورا قرآن نازل ہو جاتا تو مشکل پیش آتی تو فرمایا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر اتارا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے فرمایا کرنا یہ ہے کہ جو بھی حکم خداوندی آ جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے اور اس پہ جم جاؤ بس ادھر ادھر سے نظر اٹھا لو اور ہٹا لو اور بس اللہ تعالیٰ کے حکم پہ جم جاؤ یہ بندے کا کام ہونا چاہیے تو خطاب تو ہو رہا ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام دیا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو کیونکہ حضور تو پہلے ہی سے جمے جمائے تھے رسول ایسے کو نہیں بنایا جا سکتا جو ڈھیلا ڈالا ہو رسول تو وہی بنایا جائے گا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری صلاحیت اطاعت اور فرما برداری کی رکھی ہو لیکن رسول کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی قرآن آ گیا اب مضبوطی سے اسے پکڑ لو اور اس قرآن سے ہٹ کر اگر کوئی گنہگار آدمی منکر آدمی کافر آدمی تمہیں لاکھ مشورے دے اور لاکھ راستہ دکھائے ہرگز اس کی بات ماننا مت قرآن پر پوری طرح جم جانا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر تمہارا قرآن پر اعتماد اور قرآن کی اطاعت اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی چاہیے چنانچہ ہر زمانے میں ایسے بےہودہ بے توفیق لوگ رہے ہیں جو قرآنی آیات میں الٹی سیدھی بکواس واہیات قسم کی گفتگو کرتے رہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے اور آج بھی ہیں اب زمانہ ترقی کر گیا اسی اعتبار سے ان کی زبانیں بھی لمبی ہو گئیں اور لوگوں تک وہ گمراہ کن باتیں پہنچنا بھی آسان ہو گیا سینکڑوں چینل چل رہے ہیں یوٹیوب پر فیس بک پر اور دیگر چینلوں پر اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف مسلمانوں کے خلاف احادیث کے خلاف ان سب کا جواب ہے یہاں کہ تمہیں تو ان کی بات ماننی نہیں ہے اپنا کام کیے جاؤ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے اور قرآن پہ جم جاؤ ان سب کا علاج یہی گاڑی چلتی ہے کتے بھونکتے ہیں بھونکنے کی وجہ سے گاڑی رکنی نہیں ہے روکنی نہیں ہے اور تیز چلا دینی تو جتنے بھی مخالفین ہیں ان کا ایک ہی علاج ہے کہتے رہو ہمیں اپنی شریعت عزیز ہے اپنا دین ہمیں پسند ہے ہمیں قرآن پاک ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ راسخ ہے ہمیں تو بس قرآن کی بات ماننی ہے، ہمیں اور ادھر ادھر کی بات ماننی نہیں. یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں پیغام دیا گیا ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، اور دن کی تو نمازیں پڑھنی ہیں، جو رات کی نمازیں ان کا بھی اہتمام رکھنا. تو رات کی نمازوں میں مغرب اور عشاء آتی ہیں. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور توفیق دے تو تہجد بھی پڑھنا، اور لمبی تہجد پڑھنا. تمہاری رات جو ہے بالکل سو کے نہیں گزرنی چاہیے، کچھ حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں تم اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو. علماء لکھتے ہیں کہ فرد نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مفید اور نفع بخش جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے. اللہ کا قرب اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو وہ تہجد کی نماز کا اہتمام رکھے. اس کا سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آخر شب میں، جیسے آج کل سحری کا وقت ہے تو کچھ پہلے آدمی اٹھ جائے آدھا پون گھنٹہ، یہ سب سے اعلیٰ وقت ہے. لیکن اگر یہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکی اس کی پابندی، تو اس سے ادنا درجہ یہ ہے کہ سوتے وقت پڑھ لیں، سونے سے پہلے دو چار رکعت تہجد کی پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، اور نیت رکھے کہ آنکھ کھل جائے تو آخر میں بھی اٹھوں گا، ابھی نقد ہے، تاکہ بالکل ہی محروم تو نہ رہے. اور تیسرا درجہ جو بہت ہی ادنا درجہ ہے، کم تر درجہ ہے، وہ یہ ہے عشاء کے بعد ہی پڑھ لیں. دو رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، پھر چار پانچ چھ رکعت، چار چھ رکعت جو ہیں تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی تہجد کا ثواب عطا فرمائے. تو بالکل لیا محرومی تو نہیں رہے گی، کچھ تو رہے گا. بالکل ہی نہ پڑھنے سے تو افضل ہے کہ کچھ پڑھ لیں. اور اللہ تعالیٰ آخر شب کی توفیق دے تو بھائی تو نور علی نور ہے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آخر شب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں، فرشتے اعلانات کرتے ہیں. کیا ہے کوئی گنہگار جسے بخشا جائے، ہے کوئی پریشانی میں جس کی پریشانی دور کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا جس کی مراد پوری کی جائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں. جو رب الارباب ہے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں، ہر نعمت جس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو جس کو دنیا آخرت کی جو بھی چیز چاہیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دے، انشاءاللہ محروم نہیں رہے. ادھر ادھر کے ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں، لیکن جو اس در کو پکڑ لے گا انشاءاللہ وہ کبھی بھی محروم نہیں رہے گا. اور اجر و ثواب تو اپنی جگہ ہے. جتنے بھی مقامات ہیں تقرب خداوندی کے، ان کا راستہ تہجد سے ہو کے گزرتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہونے والا ہے. حتیٰ کہ کائنات میں بندوں کے لیے سب سے اعلیٰ جو مقام ہے، جو صرف اور صرف ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مقدر ہے، جس کو مقام محمود کہا گیا ہے، اس کے متعلق قرآن پاک میں ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہ رات میں تہجد پڑھا کیجئے, یہ عبادت آپ کے لئے زائد ہے اور عن قریب آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. گویا اس عبادت کی بدولت اللہ تعالیٰ یہ مقام آپ کو عطا کرنے والے ہیں. تو فرمایا کہ فرائض بھی پڑھئے اور رات میں بھی نماز کا اہتمام رکھئے, نوافل کا اہتمام رکھئے, قرآن پاک کی تلاوت کا کیا ہے اہتمام رکھئے. تو اس سے ہر طرح کی عافیت اور راحت ملے گی. فرمایا کہ یہ تو ایمان والوں کا طریقہ ہے, مگر یہ جو کفار ہیں منکرین ہیں, ان کی نظر اور ان کی فکر محدود ہے, بس جو انہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہی دکھ رہا ہے, اور بعد کے جو احوال ہیں نہ اس پر یقین ہے نہ اس کی فکر ہے, آخرت کو بھولے ہوئے ہیں, دنیا کے اوپر لٹو ہو رہے ہیں, حالانکہ وہ دن ضرور آئے گا, اس دن کے آنے سے کوئی چارے کار نہیں. بہت تعجب کرتے ہیں کہ میاں کیسے دوبارہ زندگی ہو جائے گی, ہم تو مر جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے, فلا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی اس میں تعجب کی کیا بات ہے, ہم ہی نے تو تمہیں پہلے پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے, تمہارے جوڑ بنا دیے, پوروے بنا دیے, تو ہم جب پہلی مرتبہ بنا سکتے ہیں تو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتے. سوال یہ ہے, ہم چاہیں گے تو دوبارہ بنا دیں گے, تم جیسے سینکڑوں لاکھوں کروڑوں کھڑا کر دیں گے, کیا ہمارے اوپر کیا فرق ہوتا ہے. فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہم سنا رہے ہیں یہ نصیحت, واقعی یہ نصیحت, قرآن کی باتیں ایسی شاندار ہیں اور ایسی مضبوط ہیں اور لوہا لاٹ ہیں کہ جو ان کو سنتا ہے سمجھتا ہے تو ایمان کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں, ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے, دل روشن ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی ہر ہر آیت میں اللہ نے نور رکھا ہے, ہر ہر لفظ میں نور رکھا ہے. جسے عقیدے میں پختگی چاہیے, اعمال میں پختگی چاہیے, وہ قرآن کا مطالعہ کرے, قرآن سنے سمجھے, تو ہر اعتبار سے اس کو ایمان میں تقویت ملے گی. تو فرمایا یہ قرآن تذکرہ ہے, یعنی نصیحت, جو چاہے اللہ کی طرف راستہ حاصل کر سکتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے. مگر ایک بات یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک قرآن نصیحت ہے, مگر اس نصیحت سے فائدہ بھی وہی اٹھائے گا جس کے لیے ہماری طرف سے فائدہ اٹھانا لکھا گیا ہوگا. ہماری مشیت سب سے اعلیٰ ہے, ہم جس کو توفیق عطا کریں گے وہی قرآن کو صحیح طرح سنے گا, سمجھے گا, فائدہ اٹھائے گا, اور جس کے لیے دروازے بند ہیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے, جس کو چاہے گا وہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا, اس سے کوئی پوچھنے گچھنے والا نہیں, وہ سب سے پوچھ سکتا ہے, اس کو حق ہے سب سے پوچھنے کا, مگر اس سے کوئی چونچرا کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اور یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ جتنے بھی گنہگار ہیں جس درجے کے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زبردست خطرناک المناک عذاب تیار کر رکھا ہے, بے فکر نہ رہے. ڈھیل ضرور ملی ہوئی ہے, مگر جب وقت آئے گا تو بچ نہیں پائے, چاہے جتنی ڈینگیں ہانک لیں کچھ نہیں چلے. اللہ کے دربار میں نہ کوئی سفارش کام آئے گی, نہ روپیہ پیسہ کام آئے گا, نہ عہدہ کام آئے گا, صرف ایمان اور اعمال کام آئیں گے یہاں بھی اور وہاں بھی. تو فرمایا انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک دم سے نہیں اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے فَصْبِرْ لِحُكُمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا تو آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات مت مانیے بالکل چاہے کوئی کتنے کہتا رہے توجہ مت دیجئے اس کی طرف قرآن پر جمے رہیے وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اپنے رب کا نام لیتے رہیے صبح اور شام زبان پر اللہ کا نام لے نمازیں پڑھتے رہیے تلاوت کرتے رہیے سب ذکر کی شکلیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا اور رات کے اوقات میں بھی سجدہ کیجئے اس کو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہیے لمبی رات تک پاکی بیان کرنے میں ذکر اذکار تلاوت بھی شامل ہیں نمازیں بھی شامل ہیں تہجد بھی شامل ہے انا اولائی یحبون العاجل یہ لوگ چاہتے ہیں جلدی ملنے والی چیز یعنی نقد فائدہ چاہتے ہیں بس ویذرون وراءهم یوما ثقیلا اور چھوڑ رکھیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو یعنی قیامت کو بھولے تو جو زیادہ تر دنیا کے مذاہب ہیں ان میں آخرت کا کوئی تصور نہیں یہود و نصارہ میں ہے مگر وہ ساری تعلیمات گڑبڑا دی لیکن یہ جو مشرکین ہیں ان میں کوئی تصور نہیں ان میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے آواگون ہے کہ بھئی اچھے اعمال کرو گے تو اگلی زندگی میں پھر انسان بن جاؤ گے اور اگر گڑبڑ عمل کرو گے تو کتا بلی کیڑے مکوڑے بن جاؤ گے یہ تصور ہے ان کیا مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں زندگی تو بس ایک مرتبہ ہے دوبارہ آنا جانا کچھ نہیں کہ کوئی آدمی یہ چاہے گا بھی اللہ سے درخواست بھی کریں گے کفار کی جی ایک مرتبہ اور بھیج دیں بڑے پکے صوفی بن گیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہو گیا بس امتحان بار بار نہیں ہوتا پیغمبروں نے سب باتیں کھول کے سنا دی تھی جب تو عقل آئی نہیں اور اب اگر چلے بھی گئے پھر بھی تم ایسے ہی ہو کے رہو گے یہ تو صرف بنانے کی باتیں ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آخرت ہے اور ہر ایک کو اس سے سابقہ پڑھنا ہے اور یہ لوگ آخرت کو بھولے گئے بس انہیں تو دنیا ہی نظر آ رہی ہے جو بھی ہے فرمایا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ہم ہی نے تو ان کو بنایا ہے اور ان کے جوڑ بند کیے ہیں کتنے جوڑ ہیں آدمی کے حدیث میں آتا ہے 360 جوڑ ہیں آدمی کے ایک آدمی اور یہ ہر جوڑ اتنا اہم ہے کہ اگر ایک جوڑ بھی چلنا بند ہو جائے تو مصیبت میں پڑ جائے گا صرف انگلی کا ایک جوڑ بند ہو جائے تو انگلی بیکار ہو جاتی اتنا احساس نہیں آدمی فرمایا وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا اور جب ہم چاہیں دوبارہ لے آئیں ان جیسے بدل کر یعنی ہم ایسے ہی انسان پھر بنا دیں یا ہم نے پہلے بنایا تو دوسری مرتبہ بنانا کیا مشکل ہے ان هذه تذکرہ یہ کتاب نصیحت ہے فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے قرآن پڑھ کے قرآن پر عمل کر کے اللہ تک پہنچ جائے قرآن اس کے پاس موجود ہے وما تشاءون الا ان يشاء تم نہیں چاہو گے مگر اس وقت جب کہ اللہ چاہے اللہ کی مشیت تمہارے ساتھ ہوگی جب تم راستہ پاؤ گے اس کے بغیر تمہیں راستہ بھی نہیں ملنے والا ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے يدخل من يشاء في رحمتي جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا والظالمين أعد لهم عذابا أليما اور جو ظالمین گنہگار ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار رحمت اگر ہے تو دوسری طرف عذاب کا بھی انتظام ہے ایسا نہیں ہے کہ گدھے گھوڑے سب برابر ہو جائے اچھا کام کرو گے تو رحمت ملے گی اور غلطی کر کے آؤ گے تو پھر سزا ہوگی اللہ تعالی عادل ہیں منصف ہیں عدل فرمانے والے ہیں سب چیزوں کا ان کے ہاں انتظام اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و یقین پر استقامت عطا فرمائیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں دنیا آخرت میں عافیت سے نوازیں شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 159 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ حج کی احرام کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں اور ان میں کون سی قسم افضل ہے تو جواباً عرض ہے کہ حج کرنے کے تین طریقے ہیں ان میں سے پہلا طریقہ ہے جسے حج افراد کہا جاتا ہے اس میں میقات سے احرام باندھا جاتا ہے حج کی نیت سے اور پھر یہ احرام مسلسل برقرار رہتا ہے تاکہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد 10 تاریخ کو اسے کھولا جاتا ہے اس کی تفصیلات آپ فقہی کتابوں میں مسائل کی کتابوں میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے اور فی الجملہ عمل ایک ہی ہوتا ہے حج کا عمرہ اس میں شامل نہیں ہوتا اس کو حج افراد کہتے ہیں میقات سے باہر رہنے والا شخص اسے تو اختیار ہے چاہے حج افراد کرے یا دوسرا تمتع یا قران کرے لیکن جو لوگ مکہ معظمہ یا اس کے اطراف میں رہنے والے ہیں ان کے لیے صرف حج افراد کا حکم ہے، تمتع اور قران کا حکم نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے جسے حج تمتع کہتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میقات سے حج کا احرام نہیں باندھا جاتا بلکہ صرف عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، اور مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد عمرہ کر کے آدمی سر منڈا کر یا کتروا کر احرام سے باہر ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آٹھویں تاریخ کو منا جانے سے پہلے اپنی قیامگاہ سے ہی حج کا احرام باندھا جاتا ہے اور حج کے تمام ارکان و مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر قربانی کرنا واجب ہے. یہ حج تمتع ہے، اس میں ایک طرح سے سہولت پائی جاتی ہے کہ احرام زیادہ لمبا نہیں ہوتا، احرام کی پابندیوں سے آدمی زیادہ دن تک دو چار نہیں ہوتا ہے. اسی لیے مشورہ دیا جاتا ہے عام لوگوں کو کہ وہ حج تمتع کر لیں سہولت کی بنا پر، اور اس لیے بھی کہ کوئی جنایت نہ لازم آ جائے. ہر ایک کے لیے لمبا وقفہ احرام کا مشکل ہوتا ہے. تیسری قسم ہے حج کی جس کو حج قران کہتے ہیں. قران کے معنی آتے ہیں ملانے کے. اس میں میقات سے عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا جاتا ہے، اسی لیے اس کو قران کہتے ہیں. اس میں آدمی مکہ معظمہ جا کر اولاً عمرہ کرے گا، پھر احرام ہی کی حالت میں برقرار رہے گا، اور پھر حج کے ارکان و مناسک ادا کر کے اور پھر اس کی تکمیل ہوگی اور حلق یا قصر ہوگا. اس میں بھی قربانی واجب ہے. اس میں چونکہ مشقت زیادہ ہے اور اعمال بھی زیادہ ہیں، اس لیے احناف کے نزدیک ان تینوں قسموں میں حج قران سب سے افضل ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے. جس کے اندر ہمت ہو اور کوئی دشواری نہ ہو وہ قران کو اختیار کر سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ عام طور پر قران کے بجائے تمتع کی ترغیب دیتے ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ حج کمیٹی کے ذریعے حج کو جانا بہتر ہے یا ٹور آپریٹر کے ذریعے. جواباً عرض ہے کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کس ذریعے سے حج کو جائیں، اس بارے میں جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں ہے. جیسی آپ کو سہولت ہو آپ جا سکتے ہیں. حج کمیٹی کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، کوئی ٹور آپریٹر اچھا ہو تو اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. بس اس کا خیال رہنا چاہیے کہ سب ارکان و مناسک وقت پر صحیح طرح ادا کیے جائیں، اور ایسے قافلے کے ساتھ حج میں آدمی جائے جہاں اس کی اچھی تربیت ہو سکے، اور کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ان سے پوچھا جا سکے. تجربہ کار لوگ اگر کہیں ملیں تو ان کی صحبت میں حج کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، سمجھدار دیندار لوگ. حج کمیٹی کے ذریعے بھی اگر جائیں تو وہاں بھی ایسے افراد کو اپنا ایک گروپ بنا لینا چاہیے جو ایک دوسرے کے معاون بنے اور مسائل وغیرہ کا مذاکرہ کرتے رہیں. پوچھ رہے ہیں حج کو جانے سے قبل کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. جواباً عرض ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کو جانے سے پہلے حج کے مسائل کو ضرور سیکھنا چاہیے. کیا فرائض ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا سنن ہے، اس کا باقاعدہ مذاکرہ ہونا چاہیے. حج کے تربیتی پروگرام ہوتے ہیں، ان میں شریک ہو کر کے سمجھنا چاہیے. جو اذکار یاد کرنے کے ہیں انہیں یاد کر لینا چاہیے. اس کے علاوہ توبہ، استغفار، ذوق و شوق، حرمین کی حاضری کا جذبہ، للک، اور اگر اپنے اوپر جانی یا مالی حقوق ہوں تو ان کی ادائیگی، یہ بھی آداب میں سے ہے. سوال کر رہے ہیں کہ احرام کے اوپر بیلٹ باندھنا کیسا ہے؟ اگر احرام کو اپنی جگہ پر باندھ دیا گیا اور پھر اوپر سے بیلٹ باندھی ہے تو اس میں تو کوئی حرج ہے ہی نہیں، لیکن بیلٹ کے ذریعے سے ہی احرام کو سنبھالنا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. سوال کرتے ہیں، عورت کے پاس حج کو جانے کے بقدر زیور تو ہے مگر محرم یا شوہر کا انتظام نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ وہ انتظار کرے، جب محرم یا شوہر جانے والا مل جائے تو اس کے ساتھ حج کا سفر کرے، بلا محرم کے نہ جائے. اور اگر موت تک کوئی جانے والا ساتھ میں نہیں ملا تو اب وصیت کر کے جائے حج بدل کرانے کی. سوال کرتے ہیں، جس عورت کے پاس نقد روپیہ تو نہ ہو مگر اس کے پاس اتنا زیور ہو جو حج کے اخراجات کے لیے کافی ہو، تو اس پر حج فرض ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر بھی حج فرض ہے، چاہے وہ زیور بیچ کر کے انتظام کرے یا کہیں سے ادھار لے کر کے جائے. اگر کوئی اور معنی نہیں ہے تو اس کو حج کو جانے کی فکر کرنی چاہیے. سوال ہے کہ ایک شخص جدے میں رہتا ہے، وہ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ کے لیے چلا مگر حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے پولیس نے روک لیا، تو اب وہ کیا کرے؟ اس لیے کہ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی بھی بغیر پرمٹ کے، چاہے مقیم ہو یا غیر مقیم ہو، وہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. تو اب ایسا شخص کیا کرے؟ جواب یہ ہے کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ حدود حرم میں کسی ذریعے سے بکرے کی قربانی کرا دے اور پھر اپنا احرام کھولنے کے لیے قصر یا حلق کر لے. اس کے بغیر اس کا احرام عند الاحناف ختم نہیں ہوگا. وہاں لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں، اگر وہ فون وغیرہ کر دے گا تو یہ بات ہو سکتی ہے. سوال ہے، کیا حج کا احرام ذوالحجہ کی آٹھویں تاریخ سے پہلے باندھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ حج کا احرام شوال سے ہی باندھا جا سکتا ہے، کوئی آٹھ تاریخ کی کوئی قید نہیں ہے. اور آج کل معلمین کے کہنے کی وجہ سے سات تاریخ کی شام ہی سے احرام باندھ کے لوگ تیار رہتے ہیں، اس لیے پہلے باندھنے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص ذی‌قعدہ میں حج کے لیے دہلی سے سیدھا مکہ معظمہ گیا اور عمرہ کرنے کے بعد ایک ہفتہ مکے میں ٹھہرا رہا، پھر مدینہ منورہ چلا گیا، وہاں سے ایک ہفتے کے بعد مکہ معظمہ واپس آیا اور ذوالحلیفہ سے ہی اس نے حج کا احرام باندھ لیا، تو اس کا حج افراد ہوگا یا تمتع؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ وہ اپنے اصل وطن واپس نہیں گیا ہے بلکہ مکہ معظمہ سے صرف مدینہ منورہ گیا اور پھر واپس آ رہا ہے، اور عمرہ بھی اس نے اشور حج میں کر لیا ہے، اس لیے وہ متمتع ہی ہوگا، مفرد نہیں کہلائے گا اور اس پر حسب ضابطہ قربانی واجب ہوگی. سوال ہے، اگر بھول کر احرام کی حالت میں عطر لگا لیا تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حسب ضابطہ عطر لگانے کی جنایت پر جزا لازم ہوگی. اگر پورے عضو پر لگایا ہے تو دم واجب ہے. سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ جو شخص قبرستان میں جائے اور وہاں پہنچ کر سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھے اور پھر یہ دعا کرے کہ میں اس کا ثواب پورے قبرستان والوں کو پہنچا رہا ہوں, تو یہ سب لوگ اس کے لیے قیامت میں سفارشی بنیں گے, تو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت سنداً بہت ضعیف ہے, اگرچہ ہمارے بعض فقہا نے اسے نقل بھی کیا ہے, بعض کتابوں میں بھی اس کو لکھا گیا ہے, لیکن سند جب دیکھی گئی تو وہ ضعیف نکلی. پوچھ رہے ہیں ایک آدمی پاکستان سے قطر آیا اور پاکستانی ایپ سے قبلے کی تعین کر کے 3 دن نمازیں پڑھ لی, اب قطر کی ایپ سے قبلہ دیکھا تو دوسری سمت میں نکلا, تو پچھلی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا کوئی صریح جزیہ تو نہیں ملا ہے, لیکن بظاہر اس نے تحری تو کی ہے, اگرچہ تحری میں غلطی ہو گئی اس لیے نمازیں اس کی درست مانی جائیں گی. پوچھ رہے ہیں ایک امام صاحب مغرب کی نماز پڑھاتے وقت قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد بیٹھے قعدے کے لیے اور پھر وہ سمجھے کہ ابھی ایک رکعت باقی ہے اور کھڑے ہو گئے, لوگوں نے پیچھے سے سبحان اللہ بولا تو امام صاحب قعدے کی طرف لوٹ آئے, پھر انہوں نے سجدہ سہو کیے بغیر سلام پھیر دیا اور بعد میں نماز بھی لوٹا لی, تو کیا اس صورت میں نماز لوٹانی ضروری تھی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ وہ کھڑے ہو گئے تھے حسب سوال, یہ ایک عمل کا اضافہ ہو گیا, اس لیے ان پر سجدہ سہو لازم تھا, سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز دہرانا ان کا صحیح ہوا. سوال کرتے ہیں کہ سمبھاولی سے دہلی کی سرحد غازی پور بارڈر 67 کلومیٹر ہے اور بستی نظام الدین 85 کلومیٹر, اور زید 2 دن کے لیے نظام الدین جانا چاہتا ہے سمبھاولی سے, تو سوال یہ ہے کہ نظام الدین میں وہ مسافر رہے گا یا مقیم؟ دہلی جیسے بڑے شہر میں قصر اتمام کا مسئلہ حدود کے اعتبار سے ہوگا یا منزل مقصود کے اعتبار سے؟ جواباً عرض ہے کہ پورا دہلی ایک جگہ کے حکم میں ہے, غازی پور بارڈر سے اس کی ابتدا ہوتی ہے سمبھاولی سے جاتے وقت, اس لیے یہ شخص جو سمبھاولی سے نظام الدین جا رہا ہے چونکہ دلی کا فاصلہ اس کا مسافت سفر کا نہیں ہے, اس لیے اسے قصر نہیں کرنا چاہیے, ویسے بھی جہاں قصر و اتمام میں شک ہو جائے تو اتمام ہی افضل ہے. پوچھ رہے ہیں کہ 2 فقہی عبارتیں ہیں جن میں سے ایک عبارت میں یہ ہے کہ 2 ملی ہوئی بستیاں اگر آپس میں مل جائیں تو دونوں ایک بستی کے حکم میں ہو جائیں گی, اسی طرح جو بستی کسی شہر کے بالکل ملحق ہو تو یہ آدمی جب سفر کرے گا تو آخری بستی سے اس کا سفر شروع ہوگا. ان دونوں عبارتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 2 الگ الگ آبادیاں بالکل متصل ہو جائیں تو وہ بلد واحد اور قریہ واحدہ کے حکم میں ہے, اور قصر و اتمام کا حکم دونوں میں یکساں رہے گا, حالانکہ دہلی سے غازی آباد کی آبادی بالکل متصل ہے, تو کیا دہلی میں مقیم و مسافر غازی آباد میں بھی مقیم اور مسافر ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ یہ جو ضابطہ فقہا نے لکھا ہے ان کے دور میں اتنے طویل و عریض شہروں کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے تمام چیزوں میں محض ان جزیات ہی کو بنیاد نہیں بنایا جائے گا بلکہ عرف پر مدار رکھا جائے گا. اس لیے بڑے شہروں میں ضرورتاً جس حد تک ایک آبادی کا عرف ہے، لوگوں میں معروف ہے یا حکومت کے اعتبار سے وہ اس دائرے میں داخل ہے، اس کو ایک آبادی مانیں گے، پھر چاہے آبادی متصل ہی کیوں نہ ہو اس کو دوسری آبادی مانا جائے گا، جیسے کہ دہلی، غازی آباد وغیرہ کا مسئلہ ہے. پوچھتے ہیں ہرتھلا اور پاکبڑا کی آبادی مراد آباد سے متصل ہونے کی وجہ سے دونوں شہر مراد آباد کا حصہ ہیں کیا؟ تو کیا مراد آباد میں قصر و اتمام کا حکم ان دونوں جگہوں پر بدلے گا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہر طرح اور مجھولہ تو مراد آباد کا بالکل حصہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. البتہ پاکبڑا کے بارے میں تحقیق کی ضرورت ہے، اگر وہ بھی بالکل حصہ بن گیا ہو قانوناً اور عرفاً تو اس کا حکم بھی شہر کی طرح ہوگا، اور اگر قانوناً عرفاً الگ ہے تو پھر الگ سمجھا جائے گا، اس کی تحقیق کر لی جائے. پوچھتے ہیں نظام الدین بستی دہلی کا رہنے والا شخص اگر گجرولہ جانا چاہے تو اس کا سفر کہاں سے شروع ہوگا، بستی نظام الدین سے یا دہلی کی حدود سے؟ دہلی کی حدود سے جب وہ باہر ہوگا تب اس کا سفر شروع ہوگا. سوال ہے کیا زکوٰۃ کی رقم بلا تملیک دینی ادارے کے ملازمین کی تنخواہوں میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تملیک کے بغیر خرچ نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی کرے گا تو عند اللہ مؤاخذے کا خطرہ ہے. مدارس میں داخلے فارم کی اور داخلے کی فیس لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، جائز اور درست ہے، کیونکہ اس کا عرف ہے اور اس کا عوض بھی متحقق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.